Akcję pod ziemią prowadzi około 10 zastępów ratowników. Teraz budują lutniociąg, który ma wtłoczyć na dół kopalni czyste powietrze. Tak mówił w TVP Info rzecznik katowickiego holdingu węglowego Wojciech Jaros. Trudno jest powiedzieć, jak długo będzie to trwało, biorąc pod uwagę czas trwania akcji, biorąc pod uwagę ilość sytuacji, gdy wydawało nam się, że oni już pójdą do przodu, że właściwie mają, no w tej chwili można powiedzieć, że od miejsca, do którego doszli, mają jeszcze mniej więcej 500 metrów do miejsca, w którym mamy nadzieję znajduje się ten pracownik. W poniedziałek wieczorem w kopalni Mysłowice Wesoła doszło prawdopodobnie do wybuchu metanu. Ucierpiało 31 górników. Najciężej ranni przebywają w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Powiodła się akcja poszukiwawcza w Beskidach. Ratownicy odnaleźli dwie osoby, które nie potrafiły wrócić ze szlaku. O dużym szczęściu mogą mówić turyści, którzy zgubili się w nocy w Beskidach. Po kilku godzinach odnaleźli ich ratownicy. Były pewne kłopoty, bo turyści sami nie wiedzieli, gdzie są, relacjonuje ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Tadeusz Kubica. Za późno się wybrali z Rycerzowej, bo tam nie było noclegów, no i złapała ich nocka. Po prostu pobłądzili. Do nas zadzwonili, szukaliśmy ich, tylko że po prostu oni podali, że w innym kierunku szli, a w zupełnie innym miejscu byli. Dzięki pomocy Straży Granicznej ratownikom udało się znaleźć zaginionych. Turyści, zamiast schodzić z Rycerzowej, przeszli na słowacką stronę Beskidów. GOPR zlokalizował zaginionych dzięki sygnałowi GPS. Ewelina Kosałka-Pasja, Radio Katowice. Prezydent Rosji dał rozkaz, by wojska przebywające na poligonach w obwodzie rostowskim wróciły do baz. Informuje o tym telewizja NTW, powołując się na rzecznika Kremla. Dmitrij Pieskow przekazał, że polecenie takie Władimir Putin wydał ministrowi obrony Rosji po sobotniej naradzie z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, podczas której omówiono sytuację na Ukrainie. Chodzi o 17,5 tysiąca żołnierzy, którzy latem ćwiczyli na poligonach obwodu rostowskiego, podał sekretarz prezydenta Rosji. Obwód rostowski graniczy z Ukrainą. Według NATO latem Rosja zgromadziła w pobliżu granicy z Ukrainą ponad 40 tysięcy żołnierzy. Putin ogłosił swoją decyzję na kilka dni przed podróżą do Mediolanu. W piątek weźmie tam udział w szczycie Azja-Europa. Coraz więcej młodych Europejek jedzie do Syrii i Iraku, by wstąpić w szeregi bojowników Państwa Islamskiego. Eksperci twierdzą, że jest już ponad 200 takich przypadków. Alarmują, że wiele młodych dziewcząt ze starego kontynentu pada ofiarą intensywnej propagandy islamistów w mediach społecznościowych. 18-letnia Sahra mieszkała we Francji. Pół roku temu zniknęła i okazało się, że pojechała do Syrii, by zasilić szeregi Państwa Islamskiego. To takie psychologiczne porwanie. Nie wiem, jak długo ona była indoktrynowana przez internet. Spędzała w sieci mnóstwo czasu. Oni zrobili jej pranie mózgu. Mówi zrozpaczona matka dziewczyny Severin. Młode Europejki jadą do Syrii i Iraku w poszukiwaniu przygód, czasem by walczyć lub poślubić islamskiego bojownika i urodzić mu dzieci, a czasem by pracować w organizacji humanitarnej. Na miejscu okazuje się jednak, że część z nich jest sprzedawana na targach niewolników. Nawet gdy udaje im się założyć rodziny, nie ma mowy o powrocie. Moja siostra była blada i wychudzona. Cały czas płakała i uderzała głową o ścianę. Chciała wrócić do Europy, ale nie mogła. Opowiada Fouad, Francuz marokańskiego pochodzenia, który odwiedził w Syrii swoją 15-letnią siostrę Norę. Eksperci oceniają, że już co najmniej 200 młodych Europejek wyjechało na teren Państwa Islamskiego. Wśród nich jest 100 Francuzek, 50 Brytyjek, a także Niemki czy Austriaczki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ten, kto nie popełni błędu, albo zrobi ich najmniej, dostanie 30 tysięcy złotych. Ale zadanie do wykonania wcale nie jest proste. Trzeba się bowiem sprawdzić w największej klasówce z ortografii. Za godzinę w Katowicach ogólnopolskie dyktando. A jak to jest z kulturą języka polskiego na co dzień? Sprawdzała Ksenia Maćczak. Kultura języka to nie tylko poprawne mówienie, także pisanie. Dlatego co roku można się sprawdzić w ogólnopolskim dyktandzie. I choć większość z nas nie przyznaje się do problemów z ortografią... Ja nie miałam problemów i nie mam do tej pory. Dobrych nauczycieli miałam. Wzrokowo. Pamiętam. Językoznawca Uniwersytetu Warszawskiego Agata Honcia przyznaje, że z roku na rok piszemy coraz gorzej. To nawet nie są RZ-y, Z-y z kropką. Najtrudniejsza jest pisownia łączna, rozłączna i wielką, małą literą. A wszystko dlatego, że w wielu przypadkach pisownia nie wynika z istoty języka, a po prostu z konwencji. Tak się po prostu umówiliśmy, że Polak piszemy wielką literą, a warszawiak czy krakowianin czy krakowiak małą literą. Tymczasem w pędzącym świecie bardzo często o tym zapominamy. Po prostu świat się zmienił i świat jest teraz taki szybki i płytki. Dlatego dyktando warto napisać nawet w warunkach domowych, by sprawdzić nie tylko umiejętności, ale także zasady pisowni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

He was there when I started in Knoxville, Tennessee. Opening for Patti Loveless, November 93. Full of friends, Mom and Uncle Butch. Man, the crowd was really small. You say I was a scared kid. If this bus could talk. Some nights we danced with the devil. Some nights we prayed to the Lord. Between vibrant passes and margarita glasses, he was never really bored. We were starry-eyed dreamers, bouncing off the wall. All the stories he could tell, if this bus could talk. He's seen pool halls in Texas and every corn dog county fair. Girls that we made cry, some crowds that didn't care. When Bobby rolled us down in Bama, he kept rocking through it all. All the stories he could tell. If this bus could talk. Late night conversations full of drunk philosophy. On politics and religion, football and family. The loved ones that we missed and the lovers that we lost. All the secrets he could share if this bus could talk. He sang Virginia Beach caught in a hurricane. Heroes I wish I'd never met, but he ain't naming names. We learned the code of the road at the Grizzly Rose, and we had a ball. All the stories he could tell. If this bus could talk. Many years of summers, and I hope it never ends. Been down so many highways, full of twists and turns and bends. We caught lightning in a bottle, somehow we survived it all. All the stories he could tell, if this bus could talk. Still high from your applause, can tell you that I love you. If this bus could talk. If this bus could talk. If this bus could talk. Bardzo punktualnie Kenny Chesney zakończył, dokładnie 15 po 10. Nowa płyta Big Revival. No a teraz odniosę się do tych głosów państwa, które domagają się czegoś z przytupem, żeby nie było tak, że melodia, że wspomnienia, że refleksja, tylko ogień. No, dlaczego nie? Żwawiej, chyba nikt nie zaprzeczy. Utwór nosił tytuł No Shame, nie ma wstydu. No i nie ma wstydu. Teraz wytłumaczę się troszeczkę, ponieważ to była grupa, którą lubię i wielokrotnie prezentowałem. Texas Hippie Coalition, w skrócie THC. I właściwie powinna być tutaj na miejscu tego albumu ich płyta najnowsza, która no pewnie właśnie puka już do moich drzwi, ale nie zdążyła przed audycją dzisiejszą. A byłem nastawiony na to, a jednocześnie, jak z moich zapisków wynikało, tego debiutanckiego albumu THC właśnie nie przynosiłem do radia. Także mam alibi, jestem trochę usprawiedliwiony, a tym bardziej usprawiedliwiony, że doskonale sobie zdaję sprawę z tego, iż wśród słuchaczy mojej audycji są tacy, którzy takie granie cenią ponad wszystko. No i stąd Texas Hippie Coalition w jeszcze jednym kawałeczku, równie delikatnym jak tamten, Troublesome Times. THC to w ramach zapowiedzi nowej płyty, która już niedługo w mojej audycji się pojawi. A teraz będzie coś o dzieciach sławnych artystów. Jednym się dobrze powodzi artystycznie, innym mniej, a ten młody człowiek, no państwo oceniają jak zwykle. Single mother, middle daughter, blames the father, 'cause he never bothered. You'd be hard pressed to find someone to tell her she's wrong. Single mother, just gotta move on. Absent father, oh, never offer even a dollar. He doesn't seem to be bothered by the fact that he's forfeit his rights to his own now. Absent father, he's long gone. Dzieciach słynnych ludzi, no i różnie im to wychodzi, jeśli chcą wejść na drogę artystyczną, tak jak ojciec czy matka. W przypadku na przykład Juliana Lennona wyszło, no powiedzmy sobie, średnio. W przypadku innych bywa lepiej, gorzej. No, dynastia Williamsów na przykład sobie jakoś radzi, Hank Williams drugi i trzeci nagrywają i mają swoich fanów. W Polsce na przykład Fish i Emadę dają radę, że tak powiem, wierszem. No a ten młody człowiek, no młody jak młody, ale w każdym razie syn znanego ojca. Ojciec to Steve Earle, no wielka gwiazda Amerykana, takiego roots amerykańskiego. No a Justin Townsend też nie nowicjusz, nie żółtodziu, bo ma już parę płyt na koncie. No i właśnie ukazała się jego najnowsza, zatytułowana Single Mothers. Single Mothers, czyli samotne matki. No więc mamy tutaj coś z wydźwiękiem społecznym i to właśnie ten utwór przed chwilą był piosenką tytułową z płyty. Ja myślę, że ona sobie daje radę i no zawsze cień takiego słynnego rodzica pada na twórczość młodszego, tej latorośli. No ale wydaje mi się, że tu porównania są usprawiedliwione, ale nie ma absolutnie kopiowania i jak jest takie angielskie powiedzenie, wchodzenia w buty, w których chodził ojciec. Justin Townsend, nowa płyta i proponuję dwie jeszcze piosenki, troszkę jego własne kompozycje, My Baby Drives To myślę, że to jest temat do rozmowy na temat stosunku mężczyzny do jego partnerki, która prowadzi samochód My Baby Drives, a potem będzie jeszcze Justin Townes L i Benny Pictures. Pictures. You'll we'll be starting fires and burning pictures. Justin Towns Earl, to była jego nowa płyta za 25.11 w studiu Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Uzgodniliśmy, to mówię do słuchaczy, nie do ciebie, bo skoro uzgodniliśmy, to już nie muszę cię o tym informować. No, ale mogłem zapomnieć, także na wszelki wypadek. No to daję sygnał powtórnie. Uzgodniliśmy, że rozpoczniemy te ostatnie 20 minut programu od absolutnej niespodzianki adresowanej do wszystkich słuchaczy Piosenek Bez Granic, bowiem nagle się okazało, że w swojej nieokiełznanej życzliwości dla słuchaczy Piosenek Bez Granic, szefostwo festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim wydzieliło jeszcze dwa podwójne zaproszenia. Ojej. Na ten festiwal, który będzie się odbywał 17 i 18 października. Wystąpią między innymi Carlos Johnson z Hoodoo Band, John Nemeth, JJ Band, Ab Davis i na koniec jeszcze Larry McCrae Band. I prosimy w związku z tym, no, prostą wykonać pracę komputerowo-mailową na adres, jeżeli dobrze cytuję, man@polskieradio.pl. .pl. Tak. .pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Dwa podwójne zaproszenia na to niezwykłe wydarzenie, a żeby móc dać nam i słuchaczom czas na to, żeby to wszystko poukładać sobie w komputerze i w głowach, to Larry McCrae teraz wystąpi, wykona swoją własną kompozycję zatytułowaną Big Black Hole. You took away from me everything I had. You broke my will, baby. You treated me so bad. You did me wrong right from the start. Now there's a big black hole where once was a heart. Where once was a heart. You took away the love and you threw it right down. It shattered like a glass, baby, when it hit the ground. You told all your friends that it was all my doing, but they knew all along, baby, it was yourself you was fooling. 'Cause you did me wrong right from the start. Now there's a big black hole where once was a heart. Where once was a heart. You messed up my mind. I thought it was the end. Never thought that I could ever love again. You took me right down, baby, with a stiff right hand. Made me feel like a child inside, like a shell of a man. 'Cause you did me wrong right from the start. Now there's a big black hole, yes it is, where it once was a heart. There's a big black hole where it once was a heart. You treated me bad, baby, right from the start. You cheated and lied. You tore my heart apart. Now there's a big black hole where once was a heart. Thought it was the end. I never thought that I could ever love again. You took me right down, baby, with a still right hand. made me feel like a child inside, like a shell of a man. 'Cause you did me wrong right from the start. Now there's a big black hole, yes it is, where it once was a heart. There's a big black hole where it once was a heart. You treated me bad, baby, right from the start. You cheated and lied, you tore my heart apart. Now there's a big black hole, yes it is, where once was a heart. You cheated and lied, you tore my heart apart. Now there's a big black hole. Said there's a big black hole. Well, there's a big black hole where once was a heart. No, udało się już, bardzo się Państwo zgłosili. W kolejności zgłoszeń wygrywa Szybki Jurek z Krakowa, a druga jest pani... No ja nie wiem, czy Jasia nie wyprzedziła jednak w sumie Jurka z Krakowa. Nie wiem, muszę sprawdzić ze stoperem, to ułamki sekund dosłownie. Jurek, no w każdym razie Jurka z Krakowa i Jasia z Wrocławia wpiszemy na listę przy wejściu do Ostrowskiego Centrum Kultury i tam... Tylko, żeby Jurek się nie spóźnił, bo już jak koncert ruszy, to... No on ma dalej z Krakowa niż Jasia z Wrocławia. Tak, no musi już zaraz wyjechać. Ale może on na przykład sobie spędzi noc poprzednią w Poznaniu i będzie miał bliżej. Ale jest to możliwe, oczywiście. Do Poznania to samolotem poleci z Wrocławia. Albo w Rzeszowie na przykład. Tak. Albo pojedzie do Białegostoku przez pomyłkę. No, niewykluczone, że nawet ja tam spotkam Jerzego i Joasię, bo też tam będę. W Białegostoku? Nie. Przecież mówimy o Ostrowie Wielkopolskim. A to już są wasze sprawy. Dajże spokój. No jeszcze Jurek pojedzie do Białegostoku i tam się okaże, że nie ma tego festiwalu. No, i daj, będzie smutek. Będzie kłopot. No. To teraz, z czym ci się kojarzy imię i nazwisko Chip Taylor? No mi się dojej, no, no. Z Wild Thing. No właśnie, mnie też oczywiście, ale on bardzo dużo różnych piosenek napisał, chociażby tam I Can't Let Go, nie wiem, czy pamiętasz, Hollisów, tak, takie było. Tak. Nie, no to mnóstwo. Szczerze mówiąc, poza tym, że wiedziałem, że on jest kompozytor udanych różnych piosenek, to nie zdawałem sobie sprawy, jak aktywny był i jest nadal jako artysta nagrywający. I trafiłem dosyć przypadkowo na świeżo wydany przez niego album, to jest trzypłytowe wydawnictwo zatytułowane Prayers Trilogy, i to jest coś zupełnie niesłychanego. To jest no, prawie 3 godziny muzyki, wyszeptanego tekstu, własnych wyszeptanych tekstów Chipa Taylora. Mikrofon musiał mieć... Nie, z muzyką, ale mikrofon do tego jego wokalnego wyczynu musiał być chyba przylepiony, nie wiem, no, albo sobie włożył do tchawicy, albo... W nozdrzach. Albo w nozdrzach. Słychać właśnie takie sapanie, ciężkie oddechy, no to jest... Ale to już nie jest młody pan. No, 73 czy 4. No ale to ma... To jest urocze, naprawdę. To jest no taki Tony Joe White, tylko nie idący w te takie niskie, głębokie rejestry, tylko po prostu szepczący. Ale czasami świeże utwory. Świeże, tak. I naprawdę słucha się tego świetnie. A do tego jeszcze są 2 numery, w których towarzyszy mu Lucinda Williams. I can hardly wait until the fall. That'll mean I've only 6 more summers. And that's the way it is behind these walls. You take it one day. Can hardly wait until the spring. bluebells kiss the sun, and I can hardly wait to close my eyes and sleep with open windows. I can hardly wait until the night that'll mean another day has flown by, and I'm close to knowing that ain't right. I fool myself just now and then, and I can hardly wait to close my eyes and sleep with open windows. Another dry day's coming. It's good they all don't look the same. Just need something different now and then, and I can hardly wait to close my eyes and sleep with open windows. I can hardly wait until fall. That'll mean I've only six more summers. That's the way it is behind these walls. You take it one day at a time. I can hardly wait to close my eyes and sleep with open windows. To był duet Chip Taylor z Lucindą Williams. Jak mówiłem, dwa tylko są tam takie momenty, w którym Lucinda na tym trzypłytowym wydawnictwie daje znać o sobie. Reszta to jest ten szept, czy takie mruczanko Chipa Taylora, ale naprawdę godne polecenia. A jeśli chodzi o samą Lucindę, to przepraszam, że tak pewnie wpadłem tobie troszkę w paradę, bo jak sądzę, będziesz tę płytę wykorzystywał wielokrotnie. No tak, już w piątek z radością zapuściłem. Ale wybrałem taki utwór, który myślę, że jest nietypowy dla tego jej nowego wydawnictwa. To jest piosenka, którą przed 30, 40 czy 50 może nawet lat mogli wykonywać wszyscy, bo ona tak brzmi, jakby z tamtego czasu się wywodziła. I tamtą jakichś Beatlesów słyszę, jakiegoś De La Shannona i Searchersów. No, są taka pigułka, bardzo miła pigułka w przeszłości, ale pobrudzona współczesną gitarą, no i do tego ten jej niesłychany, lekko schrypnięty i taki leniwy, jakiś taki leniwy głos. Lucinda Williams, Walk On. Walk on, come on.